obudziłem się z tą myślą w mojej głowie, że to może dzień, który wreszcie prawdę powie, że uwolnię się od natrętnych myśli o tobie. Może to ten dzień.